8 uur, Gert Kluuk met het NOS Journaal. Organisaties in het mbo en hoger onderwijs zijn teleurgesteld dat fysieke lessen volgende week nog niet zijn toegestaan. Volgende week maakt het kabinet weer een nieuwe afweging over de coronamaatregelen. Studentenvakbonden wijzen erop dat studenten mentaal last hebben van de sluitingen. De basisscholen en middelbare scholen kunnen wel open. De vakbonden zijn daar blij mee, maar maken zich wel zorgen over leerachterstanden. In Amersfoort zijn 77 bomen onherstelbaar beschadigd, waarschijnlijk met een bijl. Het vervangen van de bomen gaat volgens de gemeente tienduizenden euro's kosten. Wie er achter de verdieningen zit, is nog onduidelijk. Bij een aantal bomen hangt in de buurt een camera. Het is nog onduidelijk of daarop een verdachte staat. De verdachte van het dodelijke incident met een klaphamer in Haaksbergen is vrijgelaten, maar hij blijft wel verdachte. Er waren niet genoeg redenen om hem langer vast te houden, zegt de politie. Bij het ongeluk op Oudjaarsdag kwam een jongen van 12 om het leven en raakte een jongen van 11 zwaar gewond. De verdachte is volgens zijn advocaat zwaar aangeslagen. De man wordt verdacht van dood door schuld. 16 jaar na zijn dood en 15 jaar na de laatste publicatie komt er binnenkort opnieuw werk uit van Gerard Reven. Zeer fijne boy is de titel van een serie brieven die de schrijver tussen 1986 en 1997 aan voormalig tv-maker Jeff Rademaker schreef. Bekende thema's uit Reven's werk komen aan de orde, zoals het katholieke geloof, de liefde en de dood. Het weer, vooral over het zuidoosten, trekt enige tijd regen. Vannacht regent het vooral in het zuiden flink, in de rest van het land enkele buien. Minimumtemperatuur 7 graden. Morgen overwegend bewolkt en opnieuw enkele buien. In het zuiden weer geruime tijd regen. En het wordt 's middags niet warmer dan een graad of 5. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. NTR Pound. 5 dagen. Jouw nieuws. Jouw verhaal. Met Waldy van Genen en Joris Kreugel. Welkom bij 5 dagen vanuit onze 5 dagen bus in Oud-Marsum. Het kloppend hart van de gemeente Dinkeland in Overijssel. Mijn naam is, je hoort het net, Waldy van Genen. En samen met collega-verslaggever Joris Kreugel staan we dit nieuwe jaar elke week 5 dagen lang in een stad of dorp. En duiken we in het nieuws. We praten met burgers en we vragen tekst en uitleg bij de bestuurders. De hele week staan we met onze bus op het Kerkplein midden in het centrum van Oud-Marsum. Andras, jij zit in de bus, jij bent een geboren Oud-Marsumer. Ja, dat klopt. Het is nu doodstil. Lockdown. Hoe is het hier normaal in de kerstvakantie? In de kerstvakantie kun je hier over de koppen lopen. Hebben we ook kerstmarkten. Het is natuurlijk een hartstikke mooi historisch centrum. En dat leent zich heel erg voor de kerstperiode. Ja, daar gaan we het ook over hebben. Want Oud-Marsum is massaal door de toeristen ontdekt. Zeker door de toeristen in binnenland tijdens coronatijd. In het voorjaar, de zomer en het najaar peilt het uit van de bezoekers. Leuk van de ondernemers, maar dreigt Oud-Marsum een nieuw giethoorn te worden. Er is een permanente strijd om de ruimte. Maar eerst, voordat we dat doen, eerst de Oud-Marsumers zelf. Oud-Marsum, als ik dat zeg, waar denkt u dan aan als Oud-Marsumer? Ateliers, kunst, veel toeristen. Trok in het grijze segment, dus, net als ik zelf. Gepensioneerd? Ja. U roept gelijk al gezelligheid op straat met terrassen en dergelijke, als het tenminste allemaal open is. Alleen de auto's, dat mag wel wat minder. Ik hoor toch ook mensen klagen over dat er te veel toerisme is? Nee, daar moet je niet druk over maken. Het is gewoon de bron van inkomsten hier. Ja, ja. Als u aan Oud-Marsum denkt, wat denkt u dan aan? Ook aan het afvalwater in Rossum. Want het grondwaterpeil, dat wordt vervuild. De Nederlandse aardoliemaatschappij injecteert daar het afvalwater. 3 miljoen per dag, hè? Ja, meer dan erg. Laat ze er onmiddellijk mee stoppen. Dicht dat spul. Dan halen ze in Drenthe een klein beetje olie uit de grond. Wat niks bijdraagt eigenlijk aan de energievoorziening in Nederland. Gaan ze het hier in de afvalwater in de grond stoppen. Oud-Marsum zelf, ja, buiten het afvalwater. Perfect. Ik wil hier ook nooit meer weg. Andras, we hoorden je net al. Oud-Marsumer van geboorte. Jij bent oud-opperslepper. Ja, dat klopt. Ik ben... Van de carnavals. Moet even uitleggen van de carnavals. Wat is dat? Van de carnavalsvereniging. Ja, carnavalsvereniging is een groep mensen die met elkaar carnaval vieren. Weet je wat een carnavalsvereniging is? Wat is een opperslepper? Een opperslepper is de hoogheid van de Heinige Slepven. En de carnavalsvereniging waar ik onderdeel van uitmaak. Een soort Prins Carnaval. Het is de Prins Carnaval, alleen dan in een andere naam. Ja, de vereniging heet Heinige Slepvent, zeg ik dat goed? Ja, dat zeg je goed. Er wordt gelachen hier in de bus. Ja, ja. Ja, dit is waren er twee verenigingen. Je had Heinegan en de Slepvent. En die zijn gefuseerd. Nou ja, die naam was vrij simpel. Heinige Slepvent. En ja, wat betekent het? Want ik zie je nog steeds heel vragen kijken. Ja. Heinig betekent gewoon rustig. En vent is een andere naam voor mannen. Nu is het geen mannenwereld, maar zo is het wel ontstaan. Dus rustige jongens, rustige mannen. Je bent geen rustige jongen. Je straalt wat uit. Je bent vrolijk, positief. Maar het is geen leuke tijd. Nee, het is absoluut geen leuke tijd. Want we staan natuurlijk voor aan de carnaval, normaliter in deze periode. En door alle maatregelen zijn we niet in staat om de carnaval te gaan vieren zoals we willen. En dat komt vooral omdat we in de aanloop naar de carnaval aan het bouwen zijn met wagens. We zijn pakken aan het maken voor loopgroepen. Maar we zijn ook alle pers- en promotiedingen allemaal aan de gang zetten. Maar we kunnen op dit moment niet met mensen bij elkaar komen. Ja. Waardoor we helaas de keuze hebben moeten maken, nu al, om de carnaval in de originele vorm niet door te laten gaan. Dat is de tweede keer op een rij. Dat is de tweede keer op een rij. En dat is ontzettend slecht voor de vereniging. Maar ik denk ook voor ieder mens op zich die behoefte heeft om samen te komen met elkaar, dingen te doen. Toch een periode in het jaar, zo na de jaarwisseling, waarin niet heel veel te doen is. Maar dat leeft hier normaal heel erg, hè? Oud-Marsum is katholiek. Wat voor invloed heeft het op jou dan? Dat jij nu dit niet kan doen? Ja, ik mis natuurlijk gewoon de mensen en die jongens in deze tijd van het jaar en de meiden waarmee we de carnaval organiseren. Maar het bouwen van de wagen, het maken van de gala's, waarbij allemaal toch wat geintjes worden gemaakt, waardoor er wat lucht komt in de maatschappij. Maar ook het maken van de pakken. Gewoon het samen zijn met elkaar en naar iets toewerken, dat missen we. Ja, het is een traditie in Oud-Marsum. Klopt, ja. Maar Oud-Marsum barst van de tradities, hè? Oud-Marsum kent behoorlijk wat tradities, ja. Ja, behoorlijk. Waaraan? Dat is Waaraan. Ook... Nou, we kunnen zo meteen wel een korte cursus Twents doen, maar aangezien het radio is en we het niet kunnen ondertitelen, is dat misschien ook weer net niet zo'n lekker idee. Maar tradities, ja, Oud-Marsum kent heel veel tradities. En een aantal tradities die ken je, die zie je terug in heel Twente. Dus we hebben net het karbidschieten gehad. Maar ja, zoals we ook horen in de adventstijd, dat zijn bijvoorbeeld midwinterhoornblazers. Die hebben we hier, hè? Die hebben we hier, ja, dat zeker. Dat heb jij gefixt? Dat heb ik, niet gefixt. Ik heb wel even een belletje gedaan om te kijken of de heren en dames bij elkaar zouden willen komen. Er staan, als ik opsta in de bus, door het raampje, een beetje door de weerspiegeling heen turen van het licht. Er staan, hoeveel staan er met winterhoorns? Ja, er staan er op dit moment volgens mij een stuk of 6. En ik heb zojuist een korte lesje gehad wat ik moest vertellen van de heren. Dus ik ben heel bang dat ik dat vergeet. Dus ik zal het maar direct even doen. Maar nee, het midwinterhoornblazen is eigenlijk iets wat uit de adventstijd komt. En dat wordt dan gedaan tot 6 januari, tot drie koningen. En dat is eigenlijk vanuit de Germaanse hoedanigheid wordt dat dan gedaan. En vanuit de 18e eeuw. Is, van die hele lange horens, toeters. Ja, toeters. Ja, ik krijg er echt geen geluid van uit. Van de mond naar de grond. Hoe lang is zo'n ding? Nou, ik denk wel dat die 2 meter is. Ja. Ze gaan het laten horen. Het is om de kwade geesten weg te jagen. Ja, klopt. Net tijdens de repetitie vloog in één keer de deur hier open. Dus ik hoop niet dat ze binnen zitten. Nee, oké. Okay. Maar we gaan het horen. En we horen meer. Ik heb hier Jules Kokhuis, maar we horen meerdere blazers. Oké. Okay. Laten we even luisteren. Dit was het? Nee, dit was het niet. Dit was het. Ja, ik zei dit was het. Maar het is een vraag- en antwoordspel. Ja. Eentje staat er verderop. En Benny Tijkotter, die straks over de 5 dagen hulpactie kon praten. Dat was blasfemisch wat ik deed daar hier. Ik zei toeter, maar hoe heet het? Het is echt een midwinterhoorn. Hoorn, geen toeter. Excuses. Dit is echt een traditie. Dit is een van de vele tradities die Ootmarsum kent. Ja, we hebben geconstateerd, ik reed hier ook. Was hier Benny voor het eerst? Ik kwam hier binnenrijden. Heel schattig stadje. Pittoresk. Veel tradities, zegt het. Trekpleizen voor toeristen. Klopt. En sinds de corona ook ontdekt door mensen uit het binnenland. Maar er heeft een keerzijde. Ootmarsum is in trek. Ootmarsum is zeker in trek. Dat heeft een keerzijde voor jou. Dat heeft een keerzijde voor de lokale mensen. Dat heeft persoonlijk heeft dat ook een keerzijde. Kijk, voor de lokale mensen, er is altijd een sprake van, is er nog balans? Als het heel veel mensen aantrekt, dan heeft dat voor- en dat heeft nadelen. Ja. En het is altijd zoeken naar de juiste balans. Ja, we praten daar de hele week over nog met andere mensen. Maar jij bent een geboren Ootmarsumer. Ja. Je hebt gestudeerd, je wil komen terug, maar je woont nu in Oldenzaal. Ja, dat klopt. Dat is enerzijds omdat het destijds, Ootmarsum heeft natuurlijk geen treinstation. Dus ik ben ook weggegaan omdat ik wel afhankelijk was van het openbaar vervoer. En volgens mij na 9 uur geen bus meer rijdt hier. Maar op een gegeven moment zou je eventueel wel terugkomen. En ik heb vandaag even gekeken op Funda. Daar staat dan 1 huis op dit moment. Mm-hmm. In ieder geval in de prijsklasse waar ik in kan zoeken. En dat is dan €288.000. En voor een starter, om dat op te brengen, dat is gewoon niet haalbaar. Ja, want ik kom uit de Randstad. Mijn mensen die komen hier een beetje de boel overnemen, begrijp ik. Nou ja, we moeten natuurlijk niet de mensen uit de Randstad de schuld gaan geven hier. Want dat zou niet eerlijk zijn, want het is een nationaal probleem dat we woningen tekort hebben. Ja, ja, ik heb wel actuele cijfers van de brancheorganisatie Nederlands Vereniging van Makelaars. Die zeggen dat van de 10 huizen in Twente gaan er 2 maar naar mensen uit de regio. En de rest gaat naar mensen uit het westen. Ja, dat is heel spijtig, maar dat heet dan marktwerking. En dat is heel vervelend. En ik kan daar ook wel boos over worden. Maar het is eigenlijk een landelijk probleem. En om dan boos te worden op mensen die eigenlijk hier in een hele mooie omgeving komen wonen. Ja. Dat vind ik niet netjes. Maar jij kan er niet meer wonen, terwijl je er vandaan komt. Ja, dat is heel vervelend. En daarvoor ligt de oorzaak niet bij de mensen die in een heel mooi gebied komen wonen. Maar daarbij ligt de oorzaak dat we gewoon te maken hebben met een kabinet wat zijn verantwoordelijkheid niet genomen heeft. Wat denk je dat het gevolg kan zijn van zoveel mensen die hier komen, die hier niet vandaan komen? We hebben het over tradities gehad. Ja. Kan het een effect hebben, denk je? Ik heb daar wel een idee over. Kijk, Ootmarsum, vanuit mijn opinie, bestaat uit 2 pijlers. 1 is natuur, omdat we een fantastisch mooi buitengebied hebben. Mm. En daarnaast cultuur, wat we als mensen gemaakt hebben. En dan heb ik het over het prachtig historisch centrum. Maar dan heb ik het ook over de mensen die er wonen, de lokale bevolking. En de lokale bevolking houdt een heleboel hele mooie tradities in stand. Als ik het heb over het vluggelen, een paasgebruik. Als ik het heb over de organisatie van Siepelmarkten. Als ik het heb over ook de midwinterhoornblazers hier. Of boerendansers. Dat zijn allemaal dingen. Of de carnavalsverenigingen uiteraard. Gaan die Amsterdammers niet komen doen hier, hoor? Die wordt getrokken door de mensen die hier lokaal wonen. Dus de balans die je moet die er denk ik wel die nodig is, wat mij betreft, om de cultuur goed te behouden, is een combinatie van de omgeving met de mensen die de tradities en gebruiken in stand houden. Heel concreet. Vind je dat je voorrang zou moeten hebben op een huis hier in Ootmarsum? Vind ik dat. Vraag naar jou. Ik denk wel dat er een klimaat moet worden gecreëerd in de breedste zin voor starters. En of dat dan starters zijn uit alleen Ootmarsum, of dat starters zijn uit omliggende dorpen. Ik denk wel dat je als bestuur en politiek de verantwoordelijkheid hebt, als mensen in een regio geboren zijn en ze willen hier graag blijven, dat die kans er moet zijn. Je noemt net een hele reeks aan tradities. Een paar, die weet niet eens wat het is. Maar gaat Ootmarsum misschien wel ten onder aan zijn eigen succes? Wordt het een soort giethoorn als we dit niet veranderen waar je het nu over hebt? Nee, ik denk niet dat Ootmarsum ten onder gaat aan zijn eigen succes. En dat is puur omdat Ootmarsum eigenlijk het grootste goed wat Ootmarsum heeft is wat mij betreft de natuur. En de natuur verdwijnt niet. De kwaliteit van de leefomgeving die we hier hebben, die verdwijnt niet. En alles wat we door de mens gemaakt hebben, en of het nu het aantrekken van toerisme is met allerlei galerieën en dergelijke, die zijn gekomen nadat Ootmarsum eigenlijk al in zijn kracht stond. Dan nog, Alsnog wens ik jou heel veel succes met het vinden van een huis hier. Ja. Andras. Dank je wel. Thanks. Het hoofdpijndossier. Ja, ieder dorp, elke stad kent het. Een hoofdpijndossier. Het sleept zich voort. En niemand weet er raad mee. Onze verslaggever Joris Kreugel duikt er helemaal in en checkt de bestuurscultuur. Joris, wat is jouw hoofdpijndossier deze week? Goedenavond, Waldi. Deze kwestie is hyperactueel. De kwestie afvalwater in Twente. Hier op precies 7 kilometer van de bus bij het plaatsje Rossum pompt de NAM, de Nederlandse aardoliemaatschappij, al 10 jaar lang vervuild afvalwater van de gaswinning in Drenthe via een 45 kilometer lange buis de grond in. En dat stuit op verzet. 2 weken geleden werd er zelfs in de Tweede Kamer een motie aangenomen dat dat pompen per direct moet stoppen. Maar het gaat gewoon door. En ik sprak met Freddy Mensink van de stichting Stop Afvalwater Twente. Bij mij zit het heel erg diep. Dus ik ben er eigenlijk wel helemaal klaar mee. We zijn hier in Rossum. Het lijkt wel een grote parkeerplaats met een hek eromheen. Deurtje zit dicht. Er staat hier een groot bord. Injectiewater geclassificeerd als niet gevaarlijk. En daarnaast verboden toegang. Een paar groene buizen. En dan zie je in het midden van een hele grote buis. En daar stroomt het afvalwater doorheen. Het gaat een kilometer diep, maar we moeten maar hopen dat het op die kilometer diep ook terechtkomt. Hè? Op 1100 meter ongeveer. Er ging 9 miljoen liter afvalwater naar beneden hier, dagelijks. Inmiddels is dat minder, dat is 3 miljoen. Maar dat zijn 6 miljoen flesjes bronwater. Ja, het is een groot zwembad en dat gaat maar door. In totaal heeft de NAM een vergunning hier om bijna 50 miljard liter hier zo ongeveer te injecteren in totaliteit. En daar maken jullie je zorgen over. Ja, je kan sinkholes krijgen, dat zijn van die hele grote gaten, explosies. Aardschokken en bodemvervuiling. In die lege gasvelden zit natuurlijk nog wel wat restgas. Dus dat gas zou naar boven kunnen komen in die holle ruimtes. Nou, stel je eens voor dat alles gaat inzakken. Dan zou dat kunnen betekenen dat er eigenlijk een soort gaswolk naar boven zou kunnen komen. Goed, de NAM zegt dat is utopie, dat gaat hem niet worden. De overheid is ook 40% aandeelhouder van de NAM. Dat benauwt ons ook een beetje, want de NAM die dit proces doet, die oliewinning, is natuurlijk de slager die zijn eigen vlees keurt. Die hebben er dus alle belang bij dat het doorgaat. We merken dat nu ook aan de minister. Minister Blok zegt van jongens, nee, ga maar gewoon door. Het is buitenproportioneel om te zeggen dat je nu in Schonebeek zou moeten stoppen. Maar de Kamermeerderheid die zegt toch van dat het moet stoppen. Ja. Dat is toch positief? Ja, wij hopen ook dat het zijn beslag krijgt per direct. Ja. Maar hangende het onderzoeken naar zeg maar, mogelijke andere oplossingen om het afvalwater bijvoorbeeld gezuiverd te krijgen. Zuiveren. Dat kost geld natuurlijk. Ja, dat is het dus altijd. Hè? Want nu dus ook een Kamermeerderheid heeft gezegd van het moet stoppen, is het eerste wat de NAM roept. Ja, dat kost heel veel geld en dat kost werkgelegenheid. Dus geld is de belangrijkste oorzaak eigenlijk. Ja, hebben jullie het idee dat jullie serieus worden genomen in Den Haag? Of zoiets van, ach ja, Twente, zo ver weg. Nou, daar zeg je het precies. Hè? Dat is dus wel vaak het gevoel wat wij hebben. Van Twente, dat ligt zo'n eind weg. Groningen ligt ook een heel eind weg. Hè? Ja. Dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Waar wij wel eens bang voor zijn. Dat wij eigenlijk niet zo serieus worden genomen. De NAM zegt, wij monitoren alles. Er is nooit wat aan de hand. Wij kunnen alles zien wat er eigenlijk allemaal gebeurt. Dus mocht er bijvoorbeeld een drukval zijn. Hè, dat er een lekkage is. Dan kunnen wij dat constateren. Nou, mooi niet. En dat hebben we hier vlak over de grens ook gehad. In Emlichheim is er zelf een soort oliewinning. Het is eigenlijk ook hetzelfde olieveld dan in Schonebeek. Ja. Bij Wintershall, dat is ook een windbedrijf, daar is op 150 meter diepte 220 miljoen liter water weggelekt. Terwijl ook Wintershall zegt, wij controleren de buizen. Wij kunnen zien of er drukverlies is, zodat we dan wel weten of er ergens een lekkage is. Mooi niet dus. Wie zou je nou het liefst hierover nog een keer goed in gesprek gaan? Nou, op dit moment eigenlijk met minister Stef Blok. Want die had hier eigenlijk ook moeten komen. En dat missen wij ook. Hij laat via zijn medewerkers gewoon weten van, nou ja, goed, ik heb er niet zo'n boodschap aan. Het moet gewoon doorgaan voorlopig. Dus het is ook gek, hè, dat die daardoor eigenlijk ook de Kamer eigenlijk buitenspel zet. En volgens mij is onze volksvertegenwoordiging toch het hoogste orgaan. Wanneer die iets besluit, dan zal de minister dat eigenlijk moeten uitvoeren. En zover is het nog niet. Wij willen ook de werkgelegenheid niet wegnemen bij de NAM. Dus wat ons betreft mogen ze ook rustig doorgaan met het proces. Maar ze moeten een proces hebben, dus oliewinning, die dus gepaard gaat, in dit geval de afvalwater, wat ze ter plekke gaan zuiveren. Dus dat het niet gewoon wordt weggebracht naar een plek waar het nooit gezeten heeft en waar het ook niet thuis hoort. Ik ben er ook iedere keer weer opnieuw ben ik te kwaad over dat het op deze manier gewoon doorgaat. En wanneer we iedere keer weer van de NAM te horen krijgen van, nou, wij vertellen sprookjes. Dat vinden ze dan van ons als Stichting Stop Afvalwater Twente. En wat wij doen is gewoon veilig en dat kan gewoon ongestoord eigenlijk verder gaan. Nou, mooi niet wat ons betreft. Het is gewoon misdadig wat hier nu gebeurt. NAM, donder op hier uit Twente. Nou, dat zijn stevige woorden, Joris. Wat ga je morgen doen? Wat is je volgende stap? Nou ja, morgen ga ik langs een boer die ontdekte dat er loopt een buis onder zijn land en die was gaan lekken. En ik hoop dat hij wil praten, want het schijnt dat gedupeerden, zoals deze boer, geld krijgen van de NAM om hun mond te houden. Dus, spannend. We gaan het horen, Joris. Ik spreek je morgen. Dankjewel. Ja. Vijf dagen helpt. Het is tijd voor onze actie 5 dagen helpt hier in Twente. Noemen ze dat nobberschap. Dat betekent, Benny, dat je... Hulp geven aan je naasten. Ja, een beetje naar elkaar omkijken, toch? Benny Tijkotte, je bent voorzitter van Nobberhart Rossum. Rossum, dat is hier vlakbij, hè? 10 minuutjes rijden. Zelfde gemeente? Gemeente Dinkeland. Ja. Leg even uit, wat is Nobberhart Rossum en hoe is het ontstaan? Nou, het is eigenlijk de stichting Nobberhart. Wij zijn voor een jaar of 6 geleden begonnen. De aanleiding was een nijpende situatie, een ernstige trieste situatie in Rossum. Waar twee kinderen, hun moeder leefde nog. Maar ze zouden binnen afzienbare tijd wees worden. En zouden worden opgevangen door oom en tante. Die woonden in een toch wat relatief klein huis om daar met 7 personen te wonen. Mm. Die zouden daar bij moeten gaan. En toen hebben wij gezegd met wat andere personen uit Rossum van er is eigenlijk een situatie die niet wenselijk is. En wat ook denk ik moeilijk goed gaat op termijn. Dan moeten we hulp bieden. We moeten daar hulp bieden in de vorm van wat extra leefruimte creëren. En toen hebben we gedacht van doen we dat zelf. En proberen we daar kennissen en vrienden en... andere instanties bij te betrekken. Toen hebben we toch besloten om een officiële stichting op te richten. Dat is de stichting Nobberhart. We hebben een ambi-status, zodat het niet bij deze ene situatie zou blijven. Mm. Maar dat we ook andere situaties of in andere situaties hulp kunnen bieden. Wat hebben jullie precies gedaan bij dat? In de eerste situatie, daar hebben we een uitbreiding van een huis gerealiseerd. Zodat de keuken wat groter werd. Dat ze in ieder geval met z'n 7 samen aan tafel konden zitten. En we hebben voor de beide kinderen hebben wij een eigen slaapkamer op de verdieping kunnen realiseren. Zodat ze hun eigen ruimte hebben waarin ze zich terug kunnen trekken. Gewoon in principe hele simpele verbouwingjes. Maar ja, die niemand anders voor ze zou doen. Nee, wij bieden ook. Wij kijken eerst als er zo'n situatie ons zich voordoet. Kijken we eerst of de reguliere middelen beschikbaar zijn. Waardoor het geregeld kan worden. Als dat zo is, gaan we daar wel helpen in te bemiddelen. Of het aan te jagen, et cetera. Ja. Maar dan gaan we als stichting daarin verder geen hulp bieden. Maar daar waar de algemene middelen niet toereikend zijn. Daar gaan wij kijken of wij iets kunnen realiseren en hulp kunnen bieden. Ja, duidelijk, duidelijk. Je bent in de bus hier omdat er weer een woning is. Die aanpassing nodig heeft. Namelijk die van de Syrische familie. Abdul Rahman. Ze zijn met z'n 9e. Ik ben bij ze langs geweest en ik sprak met hun zoon Abdul en buurtbewoner Martin. Hier is onze keuken, zoals jullie zien. Het is wel een beetje te klein voor onze familie. En dat is onze woonkamer. Mijn vader en mijn moeder, mijn twee jongste zusjes, ze slapen in deze woonkamer. Gewoon op de grond. En we hebben matrassen in de hoek naast die... De koelkast zit ook in de woonkamer, omdat die keuken klein is. Dat is mijn slaapkamer. Die slaap ik hier alleen. De kinderen slapen allemaal op de eerste verdieping. Zijn wat kleinere kamers, maar goed, ze zijn er daar tevreden mee. Maar eigenlijk is er op zolder een best grote ruimte. Die kunnen we eigenlijk nog veel beter gebruiken. Ik zou een muur precies in de middel bouwen. En eentje zo dwars. Een muur van dit kant en een muur van dit kant. Zodat die twee kamers wordt. Het is hier best koud. Ja, maar daarom moet ook deze ruimte geïsoleerd worden. Daar hebben we ook akkoord mee gekregen. Maar nu moet er eigenlijk nog de daad bij het woord gevoegd worden. Dus we zoeken gewoon hulp, mensen, om materiaal, handen, om dit te gaan maken. Als de twee kamers zou bijkomen, dan wordt ons huis heel prettig. Dan kunnen mijn ouders, dan hoefden ze niet meer in de woonkamer wonen. Dus dat zou echt heel fijn zijn. Ja, dat was Abdul thuis. Ik was daar eigenlijk best gek dat dit soort dingen, situaties nog in Nederland voorkomen. Het was best schrijnend daar thuis. Benny, herhaal nog even. We staan 5 dagen hier op het Kerkplein. Wat hebben we precies nodig? Er zijn 3 zaken die men graag gerealiseerd wil zien daar in huis. Dat is eenvoudig een afzuigkap in de keuken. De afvoer zit er al, dus die kan zo geplaatst worden en aangesloten worden. Daarnaast moet er een klein wandje op de begaande grond tussen de keuken en de kamer verplaatst worden. Koelkast 180 graden gedraaid worden en wandje 50 centimeter verplaatst worden. Dat is ook een kleinigheid. En daarnaast op zolder de zolderverdieping isoleren, dak isoleren. En daar kunnen vrij eenvoudig twee kamers gerealiseerd worden. Dus twee dakramen links en rechts, wandjes geplaatst worden. Nou, dan moet de zaak even geschilderd en gesausd worden. Vloerbedekking erin. En dan is er in elk geval slaapplek voor 9 personen. En misschien ook wat bedjes? Ja. Ja, twee bedden moeten er ook bij komen. Want de mensen slapen nu nog een paar op een matras op de grond. Ja. Eigenlijk te gek dat wij als stichting dit moeten doen. Want de stichting Palet in onze gemeente en de woningbouwvereniging Meander Wonen, die de eigenaar is van de woning, die weet dat die renovatie van de woning zit aan te komen. Maar men weigert dat anderhalf à twee jaar naar voren te trekken. Extra blij dat jullie deze oproep doen. Andras, jij zit er nog. Zeker. 10 minuten verderop, Rossum. Ken jij mensen? Ken je iemand? Ik ken een heleboel mensen in Rossum. Ik ken natuurlijk de mensen van de Leste Stuver, de carnavalsvereniging, waar ik wel verwacht dat een heleboel handige harries lopen. Er zijn heel veel handige jongens bij de carnavalsvereniging. Dat is de kwerkvijver voor de handige handen en voor de technici. We hebben natuurlijk de Leste Stuver, maar we hebben ook de Sheerskuddel en de Keurnmeizen, jongerenverenigingen, twee jongerenverenigingen in Rossum, die absoluut best bereid zijn om handen in de motor te steken. Maar we hebben ook materialen nodig, bovenmaterialen, et cetera. De Leste Stuver, het klinkt ook heel lullig, maar ze hebben nu een zoveel te doen. Dus ze zouden inderdaad misschien ook kunnen helpen. Ik denk dat dit een hartstikke mooi initiatief is om de handen uit de motor te steken en om je naber even voor te helpen. We gaan proberen contact te leggen, Benny. Maar ook voor alle andere mensen die luisteren, aannemers of misschien handige mensen, een muurtje verplaatsen, een afzuigkap erin, zolder isoleren, tapijtje. Nou, we gaan kijken wat het oplevert. Dankjewel, Benny. En we spreken jou het eind van de week nog een keer kijken wat het allemaal heeft opgeleverd. Graag gedaan. Ik hoop dat het succes heeft. Ja, dit was dag 1 vanaf het Kerkplein in Oud-Marsum. Morgen nog meer over het leven in het vaak drukke Oud-Marsum, waar het nu in de lockdown dus heel rustig is. Je kan een kanon afschieten hier op het Kerkplein. Zit bij mij in de bus kunstenaar Ton Schulte. Hij is 83 jaar oud en de man die Oud-Marsum als kunststad op de kaart heeft gezet. Hij vertelt hoe hij dat ervaart, hè, die veranderingen hier in Oud-Marsum. En ik ben helemaal vergeten te zeggen, als je wil helpen met die help-hulpactie, kan je mailen naar 5 dagen. En let op, dat is 5 met het cijfer 5. 5 dagen helpt @nporadio1.nl. Dat is 5 dagen helpt @nporadio1.nl. En morgen duikt ook Joris Kreugel weer dieper in het hoofdpijndossier van het afvalwater van de NAM. En gaan we dus verder met het naberschap en proberen dat Syrische gezin aan een fatsoenlijk verbouwd huis te helpen. Zometeen Martijn de Greven met Haagse Lobby. Wij zijn er morgen weer, 8 uur. Tot dan. Tell you a secret. I know a place where care counts, where you're welcome to visit before you go on a visit, to see family and friends, or before you go abroad. Can you name that place? I know I can. Ook jouw veiligheid vergroten? Kijk op coronaclean.nu. Bent u benieuwd wat de 25 best verkochte managementboeken van 2021 zijn? Wij hebben ze voor u op een rijtje gezet. Kijk op managementboek.nl/top25. De nieuwe coronavariant Omicron is nu ook in Nederland. U wilt geen bedrijfslockdown. Neem daarom geen risico en laat uw medewerkers wekelijks preventief testen door Medicorps. Medicorps houdt organisaties open. Kan jij alles uit de dag halen met een Kanzi-appel? Yes, you can see. Geniet ook van de verfrissende kracht van een Kanzi-appel. Uit Nederland. Yes, you can see. Meer lezen in 2022? Begin je goede voornemen vandaag en bestel je boeken bij je favoriete boekhandel. Dat kan gemakkelijk online of telefonisch. Kijk voor de beste lockdown leestips op steunjeboekhandel.nl. Zelf nieuwe kozijnen bestellen? Crayon staat voor je klaar. Met de scherpste prijs en levering aan huis. Crayon met een C. Crayon kozijnen.